Aksan Dağı oymak oymak, Hasan Dağı oymak oymak, olur mu hiç yar sana doymak? Ağzı şeker dudağda kaymak, ağzı şeker dudağda kaymak. Yürü yürü yürü yürü edalım yürü, ben sözümden dönmem geri. Sağ olsun yiğidin seri, kazanır getirir kazanır gel.